ऐं खाउन संदन ख़र्च जो क़बूल करणु हिन खां सवाइ न झलियो वियो तो बि अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर जा मुनकर आहिनि ऐं न की आरस करण खां सवाइ निमाज़ पढ़ंदा आहिनि ऐं न की अल्लाह जी वाट में रंज खां सवाइ ख़र्चींदा आहिनि।